Vandaag bespreken we Noach, de tweede parasha van het boek Bereshit Genesis, oftewel in het begin. De naam Noach betekent rust of troost. Het behandelt onder andere een oerverhaal dat enorm tot onze verbeelding spreekt en dat in allerlei varianten over de hele wereld is overgeleverd. Veel mensen vandaag de dag geloven niet meer dat er ooit een grote vloed plaats had. Zondvloed betekent gewoon grote vloed. Toch is deze geschiedenis ongelooflijk belangrijk. Zonder Noach zou er geen Abraham geweest zijn en ook geen Israël. De parasha begint bij de grote vloed. Het nieuwe begin met Noach en zijn zonen en de generaties na Shem, Gam en Jafet. Daarna tekent de Torah twee duidelijke lijnen. De eerste is die van de rebel en machthebber Nimrod, die in de loop van de menselijke geschiedenis vele volgers krijgt. De tweede is die van Abraham, die in gehoorzaamheid met zijn vader Terach optrekt richting Kanaan. Nimrods lijn eindigt in Babel, letterlijk Bab-El, de poort van de goden, maar niet van de God van Israël. Abrahams lijn eindigt uiteindelijk in de stad waar de eeuwige weer bij de mensen wil wonen, zoals ooit in Ede, Jeruzalem. En als je op internet zoekt op Noach, komen de meest grappige voorstellingen voorbij. Meestal een boot waar twee giraffen met een lange nek uitsteken. Maar als we de parasha goed lezen, dan weten we dat het helemaal geen leuk kinderverhaal is. Het gaat over een mensheid die totaal het spoor is bijster geraakt. Psalm 12 vers 9 geeft iets dergelijks weer. Terwijl rondom boosdoeners hun gang gaan en gemeenheid zich breed maakt bij Adams zonen. Het beeld van God dat over de hele aarde door de mensen verspreid had moeten worden vanuit Ede is verduisterd. In plaats daarvan is er geweld en bloedvergieten. Gods geduld ging eindeloos ver. Dat lezen we in 1 Petrus 3 vers 20. Zij die eens zich niet lieten overtuigen, toen de langmoedigheid van God bleef wachten. In de dagen dat Noach de ark in gereedheid bracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen werden gered. Maar er was een kantelpunt, een genoeg. Zonde en geweldenarij hebben een volheid bereikt. Het oordeel barst in alle hevigheid los. Dit verhaal gaat over de bijna vernietiging van alle leven op aarde. Maar bijna is niet helemaal. Dat is wat de boze ons wil doen geloven. Dat er geen hoop meer is. Maar 8 mensen overleven de ramp. En een selectie van alle dieren. Te midden van de oordelen is niet alles verloren. Als in zijn tijd het oordeel komt, roept de profeet Habakuk uit: gedenk in de toren aan ontfermen. En dat is waar dit verhaal het meest over gaat. Ontferming. Genade. Noach vond genade. De aarde wordt schoongespoeld, maar er wordt ook een nieuwe start gemaakt. De wereld wordt gerepareerd, de zogenaamde Tikkun Olam. Dat 8 mensen het overleefden is niet zomaar. Kort geleden was er het feest van de 8e slotdag van Sukkot, in het Hebreeuws Shemini Atzeret. Dat feest ziet uit op een volledig herstel van het beeld van God in de mensen, als God zal zijn alles in alle. Maar wij verwachten, zoals hij heeft aangekondigd, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 13. En dus is het verhaal van Noach niet alleen geschiedenis, maar ook profetie. Yeshua zegt in Matteüs 24... zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Hopelijk vinden zoveel mogelijk mensen een veilig plekje in de ark van de rust en troostbrengende Messias, om zo staande te blijven als de vloed van de goddeloze machten over de wereld raast. Dit zijn de toldot, de geboorte uit Noach. Noach is een man oprecht en vol gaaf geweest in de generaties met hem. Met God heeft Noach gewandeld. Noach doet een drietal zonen baren, Shem, Gam en Jafet. Genesis 6 vers 9 en 10. De naam Noach bestaat uit twee Hebreeuwse letters, de Noen en de Get. Noach kan afgeleid zijn van het werkwoord Noen Wafget, Noeg, rusten, of Noen Get Mem, Nagam, troosten. De naamgeving wordt vermeld in Genesis 5, vers 28 en 29. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Eeuwige het akkerland heeft vervloekt. Als er sprake is van troost, moet er ook sprake zijn van lijden. Het waren donkere tijden. Wat er van de mensen overgebleven was, was eigenlijk alleen vlees. Dat kun je lezen in Genesis 6, vers 3. De neshama, de levensgeest die God aan de mensen had gegeven, was verduisterd. Heel treffend schrijft Paulus daar later over in Efesiërs 4. Op gezag van de Heer zeg ik dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. De aarde was door en door corrupt geworden, staat er letterlijk in onze tekst uit Genesis. Als een mand met rotte appels, je kan er niets meer mee beginnen. Bedorven en vol met onrecht, oftewel geweld. Opvallend dat het woord gamas gebruikt wordt voor geweld, ook al is er geen directe etymologische connectie met de groepering uit de Gazastrook. Terug naar Noach. Volgens Joodse uitleggers kun je de uitspraak Noach was een tzaddik, een rechtvaardige in zijn tijd, op twee manieren uitleggen. Positief, als hij te midden van een rechtvaardige generatie had geleefd, zou hij nog groter geweest zijn. Maar ook negatief. Als Noach in de tijd van Abraham had geleefd, was hij niet opgevallen. De Midrash stelt zelfs dat Noach alleen gered werd door genade. Nu is dat ook in onze tijd een belangrijke issue. In ieder geval zijn we allemaal kinderen van onze tijd. Ook wij worden beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. In Ezechiël 14 wordt Noach samen genoemd met Job en Daniel, die ook in een vijandige omgeving een rechtschapen levenswandel leiden. Maar het geheim is dat Noach met God wandelt. Met God wandelen vereist bekering en toewijding. Dat mag ook ons geheim zijn. Wanneer je de naam Noach in het Hebreeuws van achter naar voren leest, staat er Get Noen, Gen, genade. Noach vond genade, doordat hij besloot tegen de stroom in te gaan. En dan komt er ruimte. In onze taal is het woord gen verbasterd tot gein. Er is weer reden tot gein, tot lachen. Er is troost. Twee namen van Bijbelboeken die van dezelfde Hebreeuwse stam als Noach komen zijn Nachum, de profeet Nahum, wat betekent getroost. En Nehemia, Nehemia, wat betekent de eeuwige troost. In hun eigen tijd brachten ook zij troost aan hun volk. En dan te denken aan Simon. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Messias van Adonai gezien had. Maar hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Yeshua binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de Torah, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en hij zei, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Yeshua zelf is gekomen om zijn volk te troosten. Hij haalt Jesaja 61 aan. De Eeuwige heeft mij gezalfd om aan verslagen harten hoop te bieden, om een genadejaar van de Eeuwige uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om alle die treuren te troosten. De naam Noach heeft ook nog een getalswaarde. In het Hebreeuws staat daar het getal 58. Bert Koning schreef in de 90e jaren een boekje met als titel De dagen van Noach herhaald in de 58e eeuw. Volgens de Joodse jaartelling leven we nu alweer een maand in 5777, oftewel de 58e eeuw. Leven we weer in de dagen van Noach? Save me, oh my God. The waters have come up to my neck. I sink in the depths where there is no foothold. I have come into deep waters, the floods engulf me, my throat is parched and I am worn out from calling. My eyes fell looking for you. My eyes fell looking for you. For you. Lord, you know. My guilt is not hidden from you. May those whose hope is in you, Lord, not be disgraced because of me. My eyes fell. a stranger to my brother. Maak jij voor jou een ark van stammen cipres? Als een vogelnest moet je de ark maken. Bedekken moet je haar binnenshuis en buiten met pekdekking. En dit is hoe je haar moet maken. 300 L de lengte van de ark, 50 L haar breedte, 30 L haar opstand. Een lichtluik moet je maken voor de ark. Op een L van bovenaf moet je dat laten ophouden. En de deur van de ark moet je in haar zijde inzetten. Onderste, tweede en derde dekken moet je maken. Genesis 6, vers 14 tot 16. De Naarderse Bijbel noemt hier het woord vogelnest. Het lijkt een beetje vreemd, maar het Hebreeuwse woord voor ark is teva. De Torah gebruikt hetzelfde woord voor het kistje waarin Mozes werd gelegd. Ook dit biezenkistje werd van binnen en van buiten bestreken met pek. Het was dus geen boot in de gewone zin van het woord. Veeleer een hele grote kist. Het woord voor pek is in het Hebreeuws kofer, van dezelfde stam als het woord voor verzoenen, bedekken. We komen dat later in de Torah bij de offerdienst veelvuldig tegen. Daar heeft het, net als hier, met bescherming te maken. Er is bedekking, bescherming vanwege het bloed van de geslachte offerdieren. Hier is kofer natuurlijk de bescherming tegen het water. Het hout alleen zou niet voldoende zijn. En met je geestesoog zie je het kleine biezenmandje, maar ook de levensgrote kist drijven op het water, zonder roer of wat dan ook. De persoon of de personen daarbinnen zijn volkomen afhankelijk van Gods bescherming, maar ook van zijn leiding. Anders zouden ze overgeleverd zijn aan de elementen. Het is een omkering van denken die haaks staat op het verhaal van de Toren van Babel in Genesis 11, waarin de mens zich met beroep op de overlevering van de grote vloed voortaan op eigen kracht beroept. In het Chassidische Jodendom betekent teva ook woord. Op die manier staat de ark van Noach ook symbool voor het persoonlijk gebed. Alle zorgen van het leven kunnen op je afkomen als een vloed. Maar er is bij die gedachte veiligheid in de woorden van het gebed. Je gaat niet ten onder, je blijft drijven, je reist zelfs boven de wateren uit. Hetzelfde chassidisme leerde dat de deur in de zijkant van de ark staat voor teshuvah, bekering. Tientallen jaren deed Noach erover om die grote houten kist te bouwen. Dat was zijn getuigenis. Wat hij deed was als een waarschuwing. Maar uiteindelijk gingen naast de selectie van alle dieren alleen Noach met zijn zonen en hun vier vrouwen naar binnen. En God sloot de deur achter hen. Doordat we door de smalle poort naar binnen gaan, komen we in Gods bescherming. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is niet traag met wat is aangekondigd, hoewel sommigen het traagheid achten. Maar hij is langmoedig jegens u, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, nee, dat alle tot bekering komen. Het feit dat God zelf de deur achter hen dicht deed, leert ons dat er aan de tijd van bekering wel een einde komt. Zoals Yom Kippur het sluitstuk is van de 10 ontzagwekkende dagen. Dan worden de boeken gesloten en wordt het oordeel uitgevoerd. In Lucas 13 lezen we: iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden: ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen: we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen: ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Ave Maria. Vergiet iemand het bloed van de rode mens, door de rode mens zal zijn bloed worden vergoten, want naar het beeld van God heeft hij de rode mens gemaakt. Gij dus draagt vrucht en wordt overvloedig. Verbreid u over het aardland en wordt overvloedig daarop. Zoals God de eerste mensen zegende om vruchtbaar te zijn, zo zegent God Noach en zijn zonen. Hier wordt het bevolken van de aarde bedoeld, maar het gaat God niet om lichamen die de aarde vullen. Het gaat om Gods beeld dat in de mens bewaard moet worden. Het beeld dat Adam en Gava in de tuin van Eden hadden moeten bewaken. Zodat de kennis van God de hele aarde zal bedekken. Zoals het water eens de hele aarde bedekte tijdens de vloed. God sluit een verbond met Noach en zijn nakomelingen. Dat zijn dus ook wij, anno 2016, 5777. De belofte is dat er geen totale vernietiging meer zal komen. De voorwaarde bestaat uit het in acht nemen van bloed. Zowel vlees eten waar bloed in zit, als bloed vergieten, is een schending van het verbond. Ook leiden de rabbijnen uit deze verse af dat er rechtbanken moeten worden geïnstalleerd om het recht te laten zegevieren, zoals Noach een tzaddik, een rechtvaardige was. Maar ondertussen gaat de wereld sindsdien een andere weg. We lezen over Nimrod, wat betekent laten we in opstand komen, notabene de eerste macht hebben. En over de bouw van een stad met een toren. Ze willen een naam maken. Babel betekent ook verwarring. Maar al wordt Babel gebouwd, uiteindelijk worden de rollen omgedraaid. In Hebreeën 11 vers 10 staat dat Abraham de stad met fundamenten voor zich zag. En Jesaja 66 vers 13 zegt het zo. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. In het Bijbelboek Openbaring, dat ook wel troostboek zou kunnen heten, worden Gods eindoordelen openbaar. Babel wordt geoordeeld en Gods heerlijkheid daalt af op de meest omstreden plek op aarde. Het teken van Gods trouw, de boog, is nog steeds in de wolken te zien. Het licht van God wordt gebroken in veelkleurige wijsheid. In Openbaring wordt de regenboog geassocieerd met de troon van God zelf, terwijl de Anan, de wolk, een verwijzing is naar de Shechina, de heerlijkheid van de eeuwige zelf. En onttrok een wolk Yeshua niet aan het gezicht toen hij deze wereld verliet. Volgens een Joodse uitleg is ook de wolk zelf een verwijzing naar de Messias. Jesaja 54 tenslotte, de profetenlezing van vandaag, koppelt de grote vloed aan Gods trouw voor Israël. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach. Zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn verbondstrouw zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de eeuwige die zich over jou ontfermt. Shir la ma'alot Esa einai ele harim Oy me'ayin yavo ezri Ezri מאים השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות עשה עיניי אל הרים אוי מאין יבוא עזרי עזרי מאים השם עושה שמיים בארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Fill the sky. Jerusalem waits. Praise is lifted on high. Hear the beautiful gates, long to see you arise. When all of Zion sings, Baruch Abba Hashem. Adonai, Adonai, every knee will bow. Lord, all Zion, Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry, Adonai, Adonai, every knee will bow. Lord, all Zion, Adonai, Adonai, you alone. Hallelujah. Amit ga'e al chayot ha'ayim.

להיות נימד על לבינך בנו ממך ישוע ועל כך נודה לך בשמחה נהלל אותך נישא את ידינו נכריז ברכה אליך נפנה בתקווה ונרקוד ברינה Yerushalayim, oy reshel oylam. Yerushalayim, oy reshel oylam. Yerushalayim, oy reshel oylam. Ay ay ay ay reshel oylam. Yerushalayim, oy reshel oylam. Yerushalayim, oy reshel oylam. Yerushalayim, oy reshel oylam. Ay ay ay ay reshel oylam. Umi oy reshel Yerushalayim, oy reshel Yerushalayim. Umi oy reshel Yerushalayim, akondosh baruch hu. Umi oy reshel Yerushalayim, oy reshel Yerushalayim. Umi oy reshel Yerushalayim, akondosh baruch hu. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. Elektronica bedrijf Samsung roept in de Verenigde Staten 2,8 miljoen wasmachines terug, omdat de bovenkant er vanaf kan schieten. Het gaat om een bovenladen variant die niet wordt verkocht in Nederland. Samsung zegt dat de machine overmatig kan gaan trillen, waardoor de bovenkant los kan schieten, met een explosie.